А вона мені подобається. Ілона закурила, глибоко затягнулася димом, солодко видихнула і сказала: «Нам уже час». Авто м'яко в'їздило прямо таки у сало ночі, підсмаженої ліхтарями. Наталі везли причастити чи освячувати, як у них називається. Ілона відкинулась на сидіння із мертовною до зеленої втоми міною на обличчі. Вони котили у новенькому мерседесі разом з благоухаючим батюшкою і двома монахами. Від монахів збудливо смерділо по тваринічому із домішками якихось уже звітрілих парфумів. Вона роздивлялась себе в люстерко, що висіло над головою Андрія Лямура, плюскаючись образом своїм у маленькому срібному озерці скла. «Я їй таки подобаюся?» Знову мерехнуло в ній про Наталі. Авто м'яко летіло. Будинки стояли облиті яєчним жовтком. Світло із будинків привабливе, далеке, мов би у тебе не існує такого, а ти у первісних випарах, у втомі минулого. Але колись повернешся у цей іржавий, затасканий, як вульва повії, світ. Хто це зробив? Ага, Крицева траса із поодинокими іномарками. Наталі виблювала, її обітерли. Заспокоїли кількома понюшками кокаїну. І вона почала розповідати історію свого життя. Ілону збудило більше риговиння на плечах і штанях батюшки. Авто захилиталось, як після землетрусу, оказія. Кругляки площ покоїлися у калюжах жовтого, густого, мов желатин, умиротвореного світла. Вулиця лежала мертво посеред потухлих вікон кіосків, де блимали свічки. На той час їх по-дурному називали кооперативами, і з тих будок їх вітали геморроїдального кольору обличчя власників. А тут, звісно, напасть. Рекет, бандюги, одним словом, уролог їм знадобиться. Податкової тоді ще не існувало. «Можливо, і добре», – подумала Наталі. Авто котило між будинками, доки його різким ударом не знесло у лівий бік. До цього вона не помічала людей. Вона і раніше їх не помічала, і потім. Вона знала, здавалося, їхню натуру і породу з народження. Вона дозволяла їм існувати в одній площині, навіть не задумуючись. Швидше за все гадала, що такий недолік легко виправляється. Вона дивилась на них, як крізь кришталеве скло. Або, мов би, дитина у просмерділому гаддям серпентарії. І лише крізь запітніле скло. Отож трапилася оказія. Нічні птахи висіли ганчір'ям на гілках. Кокаїн у гоші закінчився. І він все прикладався до пляшки, попискуючи тихо, як миша. Аварія його мало обходила. Його цікавили віскі і батюшка. Ілону засмоктувала нудьга. Все наперед було зрозумілим. Жінка стовбичила біля новенького «Вольво» із зіжмаканою передньою частиною. Площа Слави лупилася каламутним оком в небо. Так завжди відбуваються фатальні зустрічі. Зовсім не її, видавалося, думка проскочила в зболілих, втомлених мізках, які вже починали рухатись в черепі від кожного поштовху. Незнайома жінка мовчала, стриміла, як пам'ятник Пушкіну на роздоріжжі, утиснувши кулаки в боки, і мовчала, посмоктуючи довгу цигарку. «Мадам!» – пропищав душечка Гоша. «Ми вам відшкодуємо. Ми вам ракету шатл утнув Миколай», і зайшовся добродушним реготом. Ілоні таке імпонувало. Вона, мимоволі, замилувалась своїм другом з розкішною шевелюрою, з очима, як смола, і таке інше. Утомлено повисла головою, відчуваючи, як тріщать хребці на шиї. «Немає сумніву? Я з вас не злізу». Приємно прохрипіла, потерпіла, запалюючи цигарку. Рухи у неї різкі, майже чоловічі, а вона гарна. Навіть груди, що були трохи завеликі.